już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 listopada, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jacek Majchrowski, Paweł Adamowicz, Bogdan Benta to wygrani według sondaży w Krakowie, Gdańsku i Kielcach. Apel Jasnogórski zakończył w Częstochowie uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym serwisie też o tym, jak obchody tej rocznicy wyglądają we Francji. Drugą turę wyborów na prezydenta miasta wygrał Jacek Majchrowski w Krakowie, Paweł Adamowicz w Gdańsku, a w Kielcach Bogdan Benta, wynika z badania Exit Poll dla głównych stacji telewizyjnych. Jacek Majchrowski zdobył 64,6% głosów, Małgorzata Wasserman 35,4%. Jacek Majchrowski podziękował wszystkim, którzy na niego głosowali. Strasznie Państwu dziękuję. Mogę tylko powiedzieć, że obiecuję, że będę godnie sprawował nadal ten urząd. Małgorzata Wasserman ocenia, że jest to dla niej bardzo dobry wynik, który osiągnęła bez składania nadmiernych obietnic. Bez kupczenia stanowiskami, bez obiecywania komu czegokolwiek, zrobiłam 35%. To jest bardzo dobry wynik. Bardzo jestem wdzięczna wszystkim krakowianom, którzy poszli do wyborów. W Gdańsku Paweł Adamowicz zdobył 64,7% głosów, Kacper Płażyński 35,3%. Paweł Adamowicz zapowiedział częstsze spotkania z mieszkańcami. Trzeba każdego dnia, jak się pełni funkcję publiczną, poświęcać jak najwięcej czasu na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Trzeba wyjść z urzędu, trzeba spotykać się, rozmawiać, słuchać, też tłumaczyć się ze swoich decyzji. Kacper Płażyński powiedział, że nie jest to dla niego wymarzony wynik, ale wie, iż mając duże poparcie, nie zawiedzie swoich wyborców. Będziemy starać się realizować nasze propozycje programowe, o ile to będzie możliwe. Będziemy je uzasadniać, będziemy starali się je przeforsować w Radzie Miasta Gdańska. A z drugiej strony będziemy oczywiście patrzeć na ręce panu prezydentowi Adamowiczowi, czy ten Gdańsk, nasz piękny okręt, zmierza w dobrym kierunku. W Kielcach wygrał Bogdan Wenta, uzyskując 64% głosów. Na Wojciecha Lubawskiego głosowało 36% wyborców. Bogdan Wenta cieszy się z wygranej i zapowiada pracę dla miasta. W sporcie każda wygrana cieszy, a tutaj zwróćmy uwagę też na frekwencję, która w Kielcach była wysoka. I następny element to poparcie, zaufanie. To jest ogromne wyzwanie, ogromny ciężar i sądzę, że to będzie dla mnie najtrudniejsze. Dotychczasowy prezydent Kielc Wojciech Lubawski powiedział, że mieszkańcy chcieli zmiany. Takie są prawa demokracji. 16 lat to jest szmat czasu. Ja będę z podniesioną głową, dlatego że nigdy nic sobie nie przywłaszczyłem. Nie skłamałem świadomie, być może pomyliłem się, ale nie skłamałem świadomie. Oficjalne wyniki głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych poznamy według zapowiedzi PKW jutro około południa. Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczczono na Jasnej Górze. Uroczystości rozpoczęła msza pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo, a zakończył o 21:00 apel jasnogórski. Myślę, że ten szczyt, jakim była Eucharystia, on tutaj na Jasnej Górze, w Bazylice Jasnogórskiej, rozszedł się na cały świat. I myślę, że Polacy będą do tego wracać z jakąś nie tylko nostalgią, ale rzeczywiście z jakimś przyrzeczeniem, żeby ta miłość do ojczyzny nigdy nie wygasła. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia wyzwolenia klasztoru na jasnogórskiej wieży wywieszono 100-metrową flagę, podarowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z kolei na wschodnich przedmieściach Paryża rozpoczął się cykl imprez związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na inaugurację przyjechało wielu polonusów i zainteresowanych Polską Francuzów. Na inaugurację cyklu wydarzeń związanych z obchodami rocznicowymi w Teatrze Miejskim Volnay-sous-Bois pokazano polskie plakaty od I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej aż po epokę Solidarności. Volnay-sous-Bois mieszka od 12 do 15 tysięcy Polaków, o czym przed mikrofonem Polskiego Radia mówi pomysłodawczyni imprezy polsko-francuska aktorka Elisabeth Duda. W Volnay-sous-Bois mieszkają przeróżne pokolenia Polaków. Dzisiejsza wystawa jest fascynującą lekcją historii Polski dla Francuzów zarówno, jak i dla Polaków. Współorganizatorem cyklu wydarzeń jest działające Volnay-sous-Bois polsko-francuskie stowarzyszenie Wisła. Jego przewodnicząca Zofia Karabew powiedziała Polskiemu Radiu. Przed 81 rokiem. No i ksiądz, kiedy mówi, słuchaj, coś trzeba zrobić tutaj w naszej parafii. Więc zorganizowaliśmy pierw grupę folkloru. Cykl imprez zakończy 11 listopada koncert słynnego muzyka Marka Tomaszewskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gdzieniegdzie mgła, a na północy mrzawka, na termometrach od 6 do 11 stopni. Jutro dość pogodnie, jedynie rano na północy więcej chmur. Na termometrach 11 stopni na Podlasiu, 16 w centrum, 20 na południu. Wysoko w górach, dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. The early light of winter glow I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax z dobrą wiadomością, tak sądzę, że nowy album Marka Knopflera za progiem dosłownie, niecałe dwa tygodnie do wydania płyty Down the Road Whenever. No pamiętam jeszcze, jak pod koniec maja chyba powiedziałem Państwu, że płyta gotowa, jeszcze wtedy nie było daty wydania, podejrzewałem, że we wrześniu. Będzie 16 listopada. No a dziś teraz, za chwilę, z wielką przyjemnością chciałbym Państwu zaprezentować kolejny opublikowany utwór z tej płyty. Tuż przed weekendem pojawiła się taka piosenka. To jest drugi utwór na tej płycie zatytułowany Back on the Dance Floor. Mark Knopfler. Back on the Dance Floor to jest drugi utwór, drugi w kolejności na płycie. 14 z wersji podstawowej. Drugi utwór na płycie Marka Knopflera, Down the Road Whenever. Płyta ukazuje się za 12 dni. Przy okazji, bardzo wstępnie chciałem Państwu coś opowiedzieć i być może zaprosić za 2 tygodnie właśnie. To będzie chyba piątek, sobota, niedziela. W Warszawie będzie odbywać się doroczna impreza audio-video show. Wiele osób pewnie zna tę imprezę. Kiedyś w jednym hotelu bodajże warszawskim, potem w kilku, a w tym roku to będzie Stadion Narodowy, jeszcze 2 czy 3 hotele w Warszawie. To jest taka wielka wystawa doroczna sprzętu audio i wideo, takich no lepszych wyrobów tego sprzętu, pełna fachowców, którzy pokazują, objaśniają. W sobotę na audio wideo show w Warszawie 17 listopada na Stadionie Narodowym po południu prawdopodobnie będzie prezentacja nowego albumu Marka Knopflera na jakimś wybitnym zestawie high-endowym. Do odtwarzania muzyki będzie można posłuchać w pełni tego brzmienia. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to zapraszam, bo niewykluczone, że będę maczał palce w tym przedsięwzięciu. Pozostając przy wspaniałych gitarzystach rockowych i bluesowych, Gary Moore zmarł nagle 6 grudnia 2011 roku. W trakcie swojej kariery nagrał wiele znakomitych płyt, w tym 2 specjalne płyty w hołdzie dla starszych od niego znanych gitarzystów. Blues for Greeny dla Petera Greena i Blues for Jimmy dla Henriksa. No i przyszła pora, aby ktoś nagrał taki album dla niego. Thank you. That's why I play the blues. Gary Moore nagrał albumy Blues for Greeny i Blues for Jimmy. Zresztą Peter Green jeszcze na ziemi żywy wśród nas, więc to nie muszą być albumy pośmiertne. No ale przyszła pora i tak się złożyło, że album dla Gary Moore'a jest albumem pośmiertnym. Płyta nosi tytuł More Blues for Gary. A głównym autorem tego przedsięwzięcia jest Bob Daisley, australijski gitarzysta basowy. Nie jest to może bardzo znane nazwisko, ale to dość znana postać muzyki rockowej. Od wielu lat, ma 60 kilka lat obecnie, Bob Daisley. Współpracował jako basista nie tylko przy wielu płytach z Gary Moore'em, ale także wśród ludzi. Na liście tych, z którymi on pracował, są takie nazwiska jak Ozzy Osbourne, John Lord, Rainbow, zespół Rainbow, Uriah Heep, Chicken Shack, no, zacne marki. Bob Daisley, aby stworzyć płytę More Blues for Gary, poprosił, zaangażował różnych artystów, głównie takich, którzy kiedyś krócej lub dłużej współpracowali z Gary Moore'em, no a dziś często są znanymi gwiazdami rocka. I na tej liście z kolei są Glenn Hughes, Joe Lynn Turner, Stan Webb, Steve Lukather, Don Airey, Steve Morse, no i wielu innych, nieco mniej znanych. Bardzo zgrabna płyta, w klasycznym takim tonie blues rockowym, zbliżona do nagrań znanych Gary Moore'a. No i znajdą Państwo na tej płycie między innymi ten sztandarowy utwór, nie do końca odpowiadający stylowi i upodobaniom Gary Moore'a, bo chodzi o tą pogodną, popową prawie piosenkę, no ale to znana kompozycja i na gitarze w tym znanym utworze zagrał obecny gitarzysta zespołu Deep Purple Steve Morse. taką oto najnowszą wersję paryskich spacerów Gary Moore'a znajdą Państwo na płycie Bob Daisley and Friends, More Blues for Gary. Klasyczna gitarowa płyta, świetnie brzmiąca, znakomici artyści. Tu na gitarze grał Steve Morse, gitarzysta zespołu Deep Purple. Jeśli idzie o Iana Gillana i jego książkę Highway Star, autobiografia, to chciałem Państwa poinformować, że 3 egzemplarze zostały już wylosowane. 3 panów miało szczęście w losowaniu i oni już mają zwrotne informacje mailowe w tej sprawie. Nie mieli Państwo trudności, dużo przyszło listów, że ten zespół, z którym Gillan nagrał najnowszą płytę, nazywa się The Javelins, Oszczepy. No a jak Państwo przeczytają książkę Highway Star, autobiografię Iana Gillana, to się Państwo dowiedzą, że ta nazwa nie wiąże się ze sportem, w ogóle nie ma nic wspólnego ze sportem, ona się wiąże z motoryzacją. A jak to możliwe? No w Wielkiej Brytanii to jest możliwe w tamtych latach. Coś takiego nastąpiło w latach, kiedy Gillan startował, w latach 60. Coś takiego nastąpiło, co spowodowało, że właśnie oszczepy z motoryzacji się wzięły. Dobrze, natomiast jeśli idzie o Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte, najbliższy, 13 w lipcu przyszłego roku, może także w sierpniu, ale na razie wiemy o lipcu. Przeczytałem sobie także sporo Państwa listów internetowych i wiem, co Państwu chodzi po głowie, jeśli idzie o zespół ze Stanów Zjednoczonych na literkę F. Chodzi Państwu głównie o taki zespół, którego drugi wyraz na M się zaczyna. Pierwszy na F, drugi na M, a potem jeszcze jest A i C, prawda? No wszyscy by chcieli, ale to chyba za wysokie progi, za wysokie koszty, powiem szczerze, jak na razie. Ale może przyjadą do Polski, zobaczymy, co się wydarzy. Wiem, że Państwu chodzi po głowie także inny zespół na dwuwyrazowy, gdzie pierwsza literka F, a w tym drugim wyrazie także pierwsza literka F. To też nie to. Zespół na trzy, nazwa na trzy wyrazy, gdzie drugi wyraz to no, a trzeci more. To było już możliwe i całkiem realne i może się kiedyś wydarzy, ale jeszcze nie tego następnego lipca. No i teraz tak, dochodzimy do tej właściwej nazwy i żeby już się nie zamotać zupełnie, to powiem Państwu tak. Nie powiem głośno tej nazwy, bo to jeszcze wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik. No, niby ciepło, ale jeszcze ostatnie kwity nie są podpisane, więc nie chciałbym tego ogłaszać, żeby potem nie wyjść jak Jan Himmelsbach z tym językiem angielskim nauczonym do filmu niepotrzebnie. Ale tak zrobimy. Jest wiele Państwa listów trafnie nazywających ten zespół. Jednowyrazowa nazwa na literę F. Klasyczna taka grupa amerykańska. Ja wszystkie te listy zachowam i jeżeli ta nazwa się potwierdzi, ta informacja, to będzie losowanie 3 dwuosobowych wejściówek na ten koncert wśród tych z Państwa, którzy do tej pory, do tej chwili taki list internetowy do Minimaxu przysłali. Natomiast jeśli idzie o koncert zespołu Status Quo, to ta kwestia pozostaje absolutnie niezachwiana. you're in the army now. Tak, tak, różne oblicza dźwiękowe ma ten sławny utwór w karierze zespołu Status Quo, który to zespół wystąpi na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte 27 lipca przyszłego roku. To jest absolutnie pewne. Wszystko nam się oczywiście nie pomieści znów w dwugodzinnej audycji. Dużo płyt tej jesieni się ukazuje, ale dwie jeszcze pomieszczą się zdecydowanie ważne płyty. Pierwsza będzie koncertowa. Artysta, wykonawca nazywa się Steven Wilson. Thank you. Steven Wilson, gitarzysta, wokalista, kompozytor, lider. Ponad rok temu wydał album studyjny To The Bone, a później wyruszył na długą trasę koncertową. Między innymi pod koniec marca zagrał trzy kolejne koncerty w słynnej londyńskiej sali Royal Albert Hall. I trzeci z tych koncertów został zarejestrowany i wydany teraz na płycie, która nosi tytuł Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall. Dwa CD to jest wersja podstawowa, mieszcząca cały ten koncert. Jest oczywiście także wersja do oglądania. Będzie też winylowy long play, ale to dopiero w przyszłym roku. Na tej płycie głównie utwory ze wspomnianej płyty studyjnej To The Bone, ale także kilka innych wybranych z kariery Stevena Wilsona, no i także coś nieco starszego, na co fani, widzowie jego koncertów zwykle czekają, czyli jakaś kompozycja zespołu Porcupine Pine. Porcupine Pine, Tree, przepraszam, tak. True. No, w sprawie tej płyty widzę tylko listy pochwalne. Z Państwa strony płyta już zyskuje popularność. Steven Wilson wczoraj miał 51 urodziny. No chyba spełnia oczekiwania, zwłaszcza w mojej ocenie na płytach koncertowych. Właśnie jest ta najnowsza. Jeszcze jedna płyta, której nie powinno w Minimaxie zabraknąć, choć być może już Państwu znana. Nowy album Marian Faithful. Oh, now, mama, don't you hear my plea? What is this horror, mama, flooding over me? They return the Nazis every 7 years. Bombs explode in Paris, the future is here. There's no brave England, no brave Russia, no America. Destins come home to haunt us from the wrong side of the gun. Who is that creeping up the stairs in black? It's a murderer, mama, knife you in the back. They come at night and the world goes blind with fear. Terror in Paris, the future is here. Cry for them, cry for us, playing the game of death. It's not a game when you are down to taking your last breath. Blood red rivers, turn your eyes no more. They come at night and the world goes blind with fear. Iron bars in Europe, the future is here. Those who survived that night are still completely traumatized. Whoa. But the other souls are lucky, shot like dogs between the eyes. There's no brave England, no brave Russia, no America. Whoa. Their sins come home to haunt us from the wrong side of the gun. To jest nowy album Marian Faithful. Ta piosenka ma dwie wersje, obie poruszające. Cała płyta zresztą niezwykle ciekawa, choć typowa dla Marian Faithful. Ona już robiła podobne rzeczy, ale na mnie to wciąż robi wrażenie. Polecam Państwu koniecznie, choćby raz z jakiegokolwiek nośnika, aby zobaczyć, cóż to takiego. Styl, jak mówię, dobrze znany. Piosenki stare i nowe. Świetni współpracownicy, znakomite nazwiska, ale to ona jest w tym przedsięwzięciu najważniejsza. Thank you. born to live and born to die. Aren't they just the same? We're always breaking someone's heart, especially our own. Life goes on its joyful way. As usual, nothing's as it seems. But to die a good death is my dream. And I wish it for all I know and love. Way down below and high above, we're born to die, no one to blame. Born to love, but all the same. Old friends, blues are my enemy, but love gets me through. Born to live and die forever loving you. Don't make me cry, know what I must do. Pray for a good death, one for me, one for you. I wish it for all I know and love. Deep down below and high above, we're born to die, no one to blame. We're born to love, we're all the same. Marianne Faithfull ze swojej najnowszej, bardzo interesującej płyty, a na zakończenie jeszcze fragment Dead Can Dance, nowego albumu. W sprawie tego albumu, zaprezentowanego dziś w dużym fragmencie na otwarcie, dostałem od Państwa około tuzina listów. To niewiele, jak na minimaksowe zwyczaje. Widać, płyta się dopiero zaczyna rozpowszechniać. Te listy są generalnie w takim tonie, że dobre, ciekawe, ale nie dorównuje klasycznym, najważniejszym płytom. No zobaczymy, jakie będą dalsze opinie i sobie wymyśliłem, że wylosuję dwie płyty dla tych z Państwa, którzy pisali w tej sprawie, a szanse byłyby spore, ale potem pomyślałem, Państwo już mają tę płytę, skoro o niej piszą, więc wylosuję dwie płyty, ale to będą może inne płyty. Przeprowadzimy dyskusję internetową z laureatami i znajdziemy inną dobrą płytę. Może Wilsona, może Knopflera, coś się na pewno wydarzy. No i to tyle w dzisiejszym Minimaxie. Michał Jakubik realizował, Grzegorz Zembrowski odbierał i wpisywał tytuły do komputera, bo my za wszystko wpisujemy. Jeżeli nie ma, to już nie do końca nasza wina. I Leszek Adamczyk przed mikrofonem, a za tydzień Piotr Kaczkowski tutaj. To był Minimax. Dziękujemy.